حضرت ایمن نے فرمایا، چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت سے کم میں نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 4952۔